tupe mfumo mpya wa bei. Vinginevyo kabla ya tarehe moja tutakuwa tayari tupo Dodoma. Kwa mkoa tumeongea naye mpaka mara mwisho, tunaona kafikia ukomo Mwenyezi Mungu alipomwezesha. Sasa tunataka turudi kwa baba, sisi tunasikie. Hivi tunasema majaliwa atusikie waziri mkuu. Mguu uko njiani, tunataka kwaka katufukuze mlangoni kwake. Itaji lifanye kazi, liwe na mzunguko wa kifedha, na si hivyo kama ambavyo viongozi mnachukulia rais kwa kusema sisi turejeshe mkopo ambao hatukukopa sisi wafanya biashara. Sasa ili soko jamani litanogeje wakati masoko pembeni ni mengi? Inaonyesha kabisa thamani ya pesa iliyotamkwa kujengewa hili jengo haifanani na pesa iliyokopwa benki. Na hao watu wanafahamika. Sasa kwa nini wananchi walio wanyonge wabebeshwe mzigo wa kulipa hilo deni? Mkuu wa mkoa kila kija yeye ndio tunaongea naye. Sisi hapa tulimchagua mbunge wetu, lakini mimi sijai muona hata siku hii moja. Hawa madiwani sisi tulifikiri CCM haiwezi, kumbe tungeuliza CCM kumbe ingeweza.